क्रिस्टोफर कोलंबस, डेविड चित्र, जॉन अलेक्जेंडर, हिंदी विदुषक। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 को जेनोवा, इटली में हुआ। उसके माता पिता थे सुजाना और डोमिनिको कोलंबो। डोमिनिको एक बहुत कुशल बुनकर थे, सुजाना खुद एक बुनकर की बेटी थी। जेनोवा लिगुरियन समुद्र के छोर पर था और मेडिटेरेनियन समुद्र का एक हिस्सा था। जब क्रिस्टोफर और अन्य लोग समुद्र को देखते तो उन्हें वो अंतहीन नजर आता। क्रिस्टोफर अपनी उम्र के हिसाब से काफी ऊंचा था, उसके पतले चेहरे पर झाइयां थी। वो अपने पिता की दुकान में काम करता था और उसका सपना कभी समुद्री जहाज में जाने का था। अपने युवा काल में क्रिस्टोफर ने समुद्री नावों में कुछ समय के लिए सफर किया था, पर बड़े होने पर वो एक नाविक बनना चाहता था। 1476 में जब वो 27 वर्ष का था, तब क्रिस्टोफर जहाजों के एक खेमे के साथ इंग्लैंड जा रहा था। फ्रेंच समुद्री डाकुओं ने उसके जहाज पर आक्रमण किया, जिससे उसका जहाज डूब गया। क्रिस्टोफर को चोट लगी, पर वो समुद्र में कूद गया। भाग्यवश वो एक लकड़ी का लट्ठा पकड़कर तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। क्रिस्टोफर जहां पहुंचा वो जगह पुर्तगाल में थी। वह वहां पर ठीक होने तक रुका। बाद में वो वहां से लिस्बन गया, जहां उसका भाई बार्थोलोमियो रहता था। वहां पर दोनों भाइयों ने मिलकर एक दुकान चलाई, जिसमें वो नाविकों के को नक्शे और समुद्री यात्रा संबंधी किताबें बेचते थे। लिस्बन में क्रिस्टोफर ने डोना फेलिपा मोनिस दी पेरेस त्रेलो से शादी की। वो एक प्रतिभाशाली परिवार की बेटी थी। उनका एक बेटा हुआ डिएगो। लिस्बन में पूर्व की ओर समुद्री यात्रा करने की खूब चर्चा थी। नाविक अफ्रीका होते हुए इंडीज, चीन, जापान और ईस्ट इंडीज, भारत जाना चाहते थे। भारत से वो मूल्यवान जेवरात और मसाला लाना चाहते थे। उस जमाने में क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य लोगों को इतना जरूर पता था कि पृथ्वी गोल थी, पर पृथ्वी कितनी बड़ी थी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने हमेशा इंडीज जाने के लिए पूर्व की दिशा में ही यात्रा की थी। कोलंबस को लगा कि उल्टी दिशा यानी पश्चिमी दिशा में यात्रा करने से वो इंडीज जल्दी पहुंच जाएगा। क्रिस्टोफर ने पुर्तगाल के राजा यानी जॉन द्वितीय से यात्रा के लिए 3 जहाज देने की गुहार की, पर राजा ने जहाज देने से साफ इनकार कर दिया। क्रिस्टोफर का भाई बार्थोलोमियो फ्रांस और इंग्लैंड के राजाओं के पास गया। उसने भी उनसे क्रिस्टोफर की पश्चिम यात्रा के लिए जहाजों की विनती की। उन्होंने भी जहाज देने से मना कर दिया। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर की पत्नी फेलिपा का देहांत हुआ और वो फिर स्पेन चले गया। फिर वो स्पेन चला गया। वहां पर क्रिस्टोफर ने बेअत्रिस से शादी की और उनका एक बेटा हुआ फर्डिनांड। क्रिस्टोफर ने स्पेन के राजा फर्डिनांड और रानी इसाबेला से भी पश्चिम यात्रा के लिए जहाज और पैसे देने की मांग की, पर वे भी मदद के लिए तैयार नहीं हुए। 1492 में बहुत साल इंतजार करने के बाद स्पेन के राजा और रानी ने क्रिस्टोफर की मदद की। उन्होंने क्रिस्टोफर को 3 जहाज दिए, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। उन्होंने साथ में जहाजों के लिए 90 नाविक भी दिए। 3 अगस्त 1492 को यात्रा शुरू हुई थी। 9 दिनों की यात्रा के बाद खोजी दल पास के कैनरी आइलैंड पहुंचा। फिर 9 सितंबर को जहाजों ने अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर रुख किया। पश्चिम की ओर यात्रा का कोई पूर्व अनुभव न होने के कारण नाविक काफी डरे थे। वो बार बार क्रिस्टोफर से वापस चलने की प्रार्थना कर रहे थे, पर क्रिस्टोफर ने उन्हें आदेश दिया, यात्रा जारी रखो। अक्टूबर के पहले हफ्ते में नाविकों को कुछ पक्षी और जमीन के कुछ चिन्ह दिखाई दिए। फिर 12 अक्टूबर को उन्हें जमीन दिखाई दी। वो एक टापू था जो फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व में था। क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके लोग नाव के सहारे तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक झंडा गाड़कर टापू पर कब्जा किया और उसे स्पेन की संपत्ति करार दिया। उन्होंने उसका नाम सैन सल्वाडोर रखा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने टापू के वासिंदों को लाल टोपियों और कांच के मोतियों की मालाएं भेंट की। उसे लगा जैसे उसका जहाज इंडीज पहुंच गया था, इसलिए उसने स्थानीय लोगों को इंडियंस के नाम से बुलाया, पर असल में कोलंबस अमेरिका यानी न्यू वर्ल्ड पहुंचा था। मार्च 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस वापस स्पेन लौटा। वो अपने साथ सोना, तोते और कुछ इंडियंस भी स्पेन लाया। अपने कुछ नाविकों को उसने सोने की खोज के लिए न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका में ही छोड़ दिया। जब वो स्पेन पहुंचा तो लोगों ने उसका एक हीरो जैसा स्वागत किया। राजा फर्डिनांड और रानी इसाबेला ने उसे एडमिरल ऑफ द ओशियन सी की उपाधि दी। सितंबर 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दोबारा पश्चिम की ओर कूच किया। इस बार उसने 17 जहाजों और 1000 से भी ज्यादा नाविकों का नेतृत्व किया। क्रिस्टोफर को पता चला कि जो लोग पहली यात्रा के बाद सैंट सोलोडोर में रुके थे उन्होंने स्थानीय इंडियंस पर बहुत जुल्म ढाए थे, इसलिए इंडियंस ने कोलंबस के सभी आदमियों को मार डाला था। क्रिस्टोफर ने अन्य द्वीप भी खोज कर निकाले। उसने हिस्पनियोला में एक बस्ती आबाद की और उसे स्पेन की रानी इसाबेला का नाम दिया। कोलंबस 1498 और 1502 में दो बार और अमेरिका गया। जो लोग उसके साथ गए उन्हें सोना और अन्य बहुमूल्य चीजें पाने की बहुत आशा थी, पर उनके हाथ बहुत कम ही सोना लगा। अब क्रिस्टोफर कोलंबस हीरो नहीं रहा था। चार बार अमेरिका की यात्रा के बाद भी क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि उसने इंडीज खोज निकाला था, पर यह गलत था। जो देश उसने खोजा था उसका नाम बाद में अमेरिका पड़ा। बीस मई 1506 को वल्दादोलिद स्पेन में क्रिस्टोफर कोलंबस का देहांत हुआ। वो एक महान नाविक था जिसने अनजाने अटलांटिक महासागर की पहली बार यात्रा करके अमेरिका खोजा और फिर वापस अपने वतन लौटा। उसने अमेरिका यानी न्यू वर्ल्ड की खोज की। महत्वपूर्ण तारीखें 1451 जेनोवा इटली में जन्म। 1476 जिस जहाज में वो यात्रा कर रहा था उस पर आक्रमण हुआ। वो तैरकर किनारे लागोस पुर्तगाल पहुंचा। 1479 डोना फिलोपा मोनिज दी पेरेस्ट्रेलो से शादी। 1480 बेटे डियोगो का जन्म। 1486 राजा फर्डिनांड और रानी इसाबेला से यात्रा का खर्च उठाने की विनती। जनवरी 1492 में वे इसके लिए तैयार हुए। 1488 बेटे फर्डिनांड का जन्म। 1492 12 अक्टूबर को अमेरिका पहुंचा। 1493 से 1496 अमेरिका की दूसरी यात्रा। 1498 से 1500 तीसरी यात्रा जिसमें कोलंबस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पहुंचा। 1502 से 1504 चौथी यात्रा। 1506 20 मई को वल्दादोलिद स्पेन में देहांत।